z wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnes. Aflofarm. Oglądaj co chcesz, bez obaw, że stracisz gigabajty. Teraz możesz. W T-Mobile na kartę masz bez limitów wideo, rozmowy, SMS-y i MMS-y za 5 zł co 5 dni. Kup starter i dołącz do najlepszej sieci. Żegnamy reklamy. Minęła 19, poniedziałek, 8 dzień października, program Trzeci Polskiego Radia. Najważniejsze wiadomości w Trójce. Justyna Mączka, Filip Jarek. A w tym serwisie Trójki kampania wyborcza i walka o urząd prezydenta Warszawy. Miasta przygotowują się, żeby pomagać. Wkrótce zapełnią się noclegownie dla osób bezdomnych. Unijny Trybunał Sprawiedliwości ma jutro wybrać nowego wiceprezesa. To on zajmie się skargą Brukseli na zmiany w polskim sądownictwie. Za 2 tygodnie będzie już po pierwszej turze wyborów samorządowych. Czasu coraz mniej i kandydaci codziennie na różne sposoby przekonują wyborców do głosowania na siebie. W Warszawie walczący urząd prezydenta miasta Rafał Trzaskowski przez prawie godzinę odpowiadał na żywo na pytania internautów. To było pierwsze spotkanie w ramach nowego projektu Trzaskowski rozmawia. Większość pytań dotyczyła programu kandydata Koalicji Obywatelskiej. Staramy się odpowiadać na maile, staramy się odpowiadać na te pytania, które przychodzą na mediach społecznościowych, ale jest ich mnóstwo. Stąd tego typu inicjatywa, żeby w czasie rzeczywistym móc na pytania odpowiadać. I one z grubsza się pokrywają z tymi pytaniami, które padają na spotkaniach otwartych, które przez cały czas organizujemy. W związku z tym widać, że warszawiaków nurtują dokładnie te same problemy, głównie związane z edukacją, z opieką senioralną, z kwestiami komunikacji publicznej. Rzadko padają pytania o wielką politykę. Z kolei kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy przedstawił program dla seniorów. Patryk Jaki proponuje, żeby wszystkie nowo budowane przez miasto mieszkania na parterze były przeznaczone dla osób niepełnosprawnych albo starszych i dostosowane do ich potrzeb. A jest także pomysł mieszkań łączonych, w których mogliby zamieszkać samotni seniorzy i nawzajem się wspierać. I w końcu karta seniora. Karta seniora będzie działała również jako karta, która sprawi, że w imieniu Warszawy będzie można negocjować dla seniorów zniżki z prywatnym biznesem. Czyli na przykład zniżki do restauracji, kawiarni, kin. Tak dzieje się już w wielu miastach Polski. Jestem silnie przekonany, że gdyby udało się taką kartę wprowadzić, to miasto mogłoby negocjować specjalne zniżki na przykład z prywatnymi zakładami leczniczymi. To byłby naprawdę duży atut dla seniorów. Pierwsza tura, w której wybierać będziemy prezydentów, burmistrzów, wójtów 21 października, druga 2 tygodnie później. Za oknami jeszcze ciepło, ale wkrótce zacznie się bardzo trudny czas dla osób bezdomnych. Miasta już przygotowują się, żeby pomagać potrzebującym. W Radomiu rok temu uruchomiono ogrzewalnię. Od najbliższego sezonu będzie tam można także umyć się i przebrać w czystą odzież, mówi Wojciech Dąbrowski, kierownik schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn. W okresie jesienno-zimowym chcemy udostępnić, może nie na zasadzie łaźni, ale na zasadzie takiej doraźnej pomocy w schronisku, również prysznice z ciepłą wodą dla podopiecznych street workerów. Mieszkańcy Radomia pytani przez naszą reporterkę zgodnie mówią, że pomoc osobom bezdomnym jest konieczna. Nie wiem, jaka jest świadomość ogółu. Wiem, jaka jest moja. Pomagać, bo jest zimno, a to są ludzie. Każde rozgrzanie jest dobre w tych niskich temperaturach. Nie wyganiać z klatek schodowych. Żeby nie zamarznął człowiek. W Radomiu przygotowano dla bezdomnych około 100 miejsc noclegowych. Unijny Trybunał Sprawiedliwości jutro ma wybrać nowego wiceprezesa, który rozpatrzy skargę Komisji Europejskiej na przyjętą przez polski Sejm ustawę o Sądzie Najwyższym. Z informacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej wynika, że komisja wnioskowała o jak najszersze zastosowanie tzw. środków tymczasowych i zablokowanie ustawy. Komisja Europejska chce nie tylko zawieszenia przepisów odsyłających część sędziów Sądu Najwyższego na emeryturę, ale chce również powrotu do stanu sprzed 3 kwietnia. W Brukseli chodzi o to, by do sądu powrócili sędziowie, którzy po wejściu w życie ustawy odeszli. Chce także, by bez obaw mogli orzekać ci, którzy uważają się za sędziów Sądu Najwyższego, ale powstrzymują się od orzekania do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia co do legalności przeniesienia ich w stan spoczynku. Teraz wiceprezes Unijnego Trybunału Sprawiedliwości zdecyduje, czy przychylić do wniosku komisji. Do soboty tę funkcję pełnił Włoch, który wydawał m.in. zakaz wycinki w Puszczy Białowieskiej. Jest wielce prawdopodobne, że zastąpi go Hiszpanka. Rosaria Silva de la Puerta już zajmowała się reformą polskiego wymiaru sprawiedliwości, kiedy irlandzki sąd pytał o niezawisłość sądów i wstrzymywał ekstradycję Polaka. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec przenieśmy się jeszcze do Stanów Zjednoczonych, gdzie dziś Dzień Kolumba, ustanowiony dla uczczenia rocznicy pierwszej podróży Krzysztofa Kolumba do Ameryki w 1492 roku. Część Amerykanów krytykuje jednak to święto i odmawia jego obchodzenia. Z Waszyngtonu relacjonuje Mark Wałkuski. W większości stanów pozamykane są urzędy, szkoły i banki. W wielu miastach organizowane są festiwale i parady. Obchody budzą jednak w Stanach Zjednoczonych kontrowersje. Wiele organizacji plemion indiańskich argumentuje, że Kolumb pozostawił po sobie niechlubną spuściznę kolonializmu, dominacji świata zachodniego oraz ludobójstwa rdzennych mieszkańców Ameryki. Kilkadziesiąt amerykańskich miast zrezygnowało w tym roku z obchodów Dnia Kolumba, a zamiast tego obchodzą Dzień Ludów Tubylczych. Prezydent Donald Trump wezwał jednak Amerykanów do udziału w uroczystościach z okazji Dnia Kolumba i nakazał wywiesić z tej okazji flagi państwowe na wszystkich budynkach federalnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I to były ostatnie informacje w tym serwisie. Kolejne o 20. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Aż tak czas na informacje ze świata sportu w studiu Krzysztof Łoniewski. A to informacja niepotwierdzona, ale wygląda na to, że prawa do transmisji meczów piłkarskiej Ekstraklasy zostały sprzedane. Podzieliły się nimi Platforma NC Plus oraz Telewizja Polska. Miały kosztować aż 250 milionów złotych, czyli 100 milionów więcej niż w poprzednim przetargu. To ciekawe, bo jakość rozgrywek nie poprawiła się ani o jotę, raczej pikuje. W każdym razie telewizja publiczna ma pokazywać jeden mecz kolejki i zawsze ma to być najciekawiej zapowiadające się spotkanie. Takie informacje kolportuje portal Weszło. Zostajemy przy piłce. W czwartek z Portugalią, trzy dni później nasi piłkarze zagrają z Włochami w Lidze Narodów. Oczywiście dziś zaczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski, a trener Jerzy Brzęczek był nie po raz pierwszy pytany o sens powoływania do kadry Jakuba Błaszczykowskiego i Arkadiusza Recy. Jeżeli chodzi o Kubę, myślę, że w ostatnim meczu zagrał kilkanaście minut i w następnych meczach jestem spokojny o to, czy będzie grał coraz więcej. Jeżeli chodzi o Arka Recę, Arek nie był w kadrze ze względu na to, że ma stan zapalny i to spowodowało, że nie był gotowy do gry. Okej, z nim jest na pewno niełatwa sytuacja. Obydwa mecze Polaków na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zostajemy na Górnym Śląsku, choć mieszkańcy Zagłębia poprawiliby nas, że nie do końca czują się Ślązakami. Do rzeczy. Zagłębie Sosnowiec szuka nowego trenera. Dotychczasowy Dariusz Dudek po ostatniej ligowej porażce z Lechią sam miał złożyć rezygnację. Wczoraj zwolnienie wręczono szkoleniowcowi Wisły Płock Dariuszowi Dźwigale. Tak kluby w Lotto Ekstraklasie wykorzystują przerwę na mecze reprezentacji. A tysiące kilometrów na wschód, w Tianjin w Chinach, dobrze tenisową imprezę WTA rozpoczęła Magda Linet. Polka pokonała Rosjankę Jewginię Rodinę 2-6, 6-1 i 6-4. Kolejną rywalką Linet będzie albo Białorusinka Aryna Sabalenka, albo Amerykanka Sofia Kenin. Znów o sporcie na naszej antenie po 21. W nocy na wschodzie kraju przymrozki, w pozostałych regionach od 2 do 7 stopni. Cieplej nad morzem do 9 stopni. Kierowcom życie utrudni mgła. Ta pojawi się na południu i zachodzie, miejscami ograniczając widoczność do 200 metrów. Wtorek słoneczny, ciepły z temperaturą od 15 do 20 stopni. Nigdzie nie powinno padać. W kolejnych dniach jesień dołoży jeszcze jedną, dwie kreski na termometrach. W środę do 22 stopni, w czwartek do 23. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Gramy. Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały występ. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w popołudniowej, poniedziałkowej. Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy za listy, dziękujemy za telefony. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Przedsiębiorco, czy znasz już ofertę wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, którą zapewnia Konstytucja Biznesu? Chcesz dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm, zmianach w zakresie prawa podatkowego i zamówień publicznych? Zapraszamy na bezpłatną konferencję Prawo do Przedsiębiorczości. Małe firmy, wielkie zmiany. Zapisz się na prawodoprzedsiębiorczości.parp.gov.pl. O Konstytucji Biznesu również w audycji 9 października, we wtorek po 18.30.

I'm like the other ones. Well, my cage is a weapon that's perfect for me. It's the one suit they seem to never see. I'm alone in my world, not having you hurt. But words, the only thing I've ever needed. Truly need woman, woman, woman, woman. Woman, woman, woman, woman. Woman, woman, woman, woman. Woman, woman, woman, woman. I'm a woman. No nie da się ukryć. Aksamit, dobry wieczór. Rozpoczynamy. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, Lana Del Rey i Cat Power. Same kobiety. Na początek dzisiejszego wydania audycji wszystko się zgadza, ponieważ dziś kobieca płyta w roli głównej. Dzisiaj wreszcie ten wieczór, kiedy posłuchamy w obszernych fragmentach Wanderer, nowej płyty Cat Power, ale oczywiście nie tylko ona. Chociaż na razie rzeczywiście w roli głównej kobiety. You dress me up in a nurse's outfit. It rides and sticks to my thighs and my hips. You put me in a teacher's little denim skirt, ruler and desk so I can make it hurt. But I keep you on your best behavior. Honey, I can't be your savior. Love you till the grave and farther. Honey, I can't be your martyr. You dress me in a nun's black habit. Hail Mary pass, 'cause you know I'll grab it. And hand me a badge and a little billy club, like I'm supposed to book you on a hit and run. Adore you to the grave and farther. Honey, I can't be your martyr. Maybe it's just human nature, but honey, I can't be your savior. But then you say, please, please. Dress me in leather, that's a little better. But that's still not it, none of this shit fits. But I keep you on your best behavior. Honey, I can't be your savior. Love you to the grave and farther. Honey, I am not your martyr. But then you say, please, please, please, please. Please. God, I'm trying to save the world. He said, girl, you're not Jesus. W ubiegłym roku w Aksamicie nie raz i nie dwa zachwycaliśmy się Mass Seduction, płytą Saint Vincent. Świetnie wymyśloną, zrobioną, opakowaną, bo to też trzeba podkreślić, opowieścią miłosną w nowych czasach. To jedna z takich płyt, które w sposób bardzo przystający do tego, jak brzmi popowa alternatywa albo ambitny pop w XXI wieku wzięły na warsztat temat, jakim zawsze jest. Od zadania dziejów piosenki, historia nieszczęśliwej miłości i złamanego serca i niewątpliwie w tym gatunku Mass Seduction jest jedną z najładniejszych i najważniejszych płyt ostatnich lat, a przy tym, tak jak powiedziałam, jest małym dziełem ambitnego, alternatywnego popu, chociaż niektórzy zarzucali Saint Vincent, Annie Clark, że być może ów pop jest aż zbyt wygładzony, przebojowy i tak dalej, i tak dalej. Czy w związku z tymi komentarzami, czy co bardziej prawdopodobne, słuchając siebie i tego, co powstało podczas sesji do Mass Seduction i tego, jakie w ogóle te piosenki były, kiedy się pisały, kiedy powstawały, postanowiła wydać teraz, na dniach, w pewnym sensie nową wersję tej płyty, być może postscriptum, być może zapis odarty ze wszystkiego, czym trzeba było pokolorować te surowe wtedy jeszcze, bolesne uczucia i odczucia, a teraz stać ją już na to, by było to tylko pianino jej przyjaciela i jej głos. I stąd z Mass Seduction zrobi się wkrótce Mass Education, jej nowa płyta, na której nam tu w Aksamicie doskonale znane już piosenki zabrzmią w nowych, bardzo oszczędnych, aż chcę się powiedzieć, aksamitnych wersjach. I już teraz zapraszam na jedno z październikowych wydań Aksamitu. To będzie płyta w roli głównej. Tymczasem Aksamit małpa.polskieradio.pl, adres, który oczywiście służy do kontaktu z wami i do korespondencji. Jestem także na Facebooku. Zachęcam do komentowania, do pisania, nade wszystko oczywiście do słuchania. Teraz w Aksamicie kolejna nowość. Nowy album zapowiada Phosphorescent. I don't ride all night, burning holes up to heaven no more. I stood out in the rain, like the rain might come and wash my eyes clean. I don't stand out in the rain, have my eyes washed clean no more. C'est la vie, she say, but I don't. She means, say love easy, he come to me. Say love easy, she say, but I don't know what that means. I say alright, say love easy. For days, for your voice. voice to answer to me. I don't wait up for days for your voice to answer to me no more. Phosphorescent C'est la vie z płyty tak właśnie zatytułowanej. A zanim zatopimy się w nowościach, a właściwie dziś nie nowości, to tylko momenty w tym wydaniu Aksamitu, to właśnie jedna z takich wycieczek w przeszłość. Wspominałam o tym w weekend na moim Instagramie, że trudno mi w to uwierzyć, że Thom Yorke kończy 50 lat, bo wydaje się, że no może nie wczoraj, ale dość niedawno teledysk do utworu Creep wplątywał się jakoś w obrazki i w rzeczywistość młodej nastolatki z nadzwyczajną wprost uporczywością i częstotliwością. I to był taki chłopiec z gitarą, jeden z wielu wyśpiewujących bolączki dwudziestokilkuletniego życia na tle właśnie przestarowanych gitar. Kto by pomyślał, do czego to doprowadzi, a doprowadziło do jednej z najpiękniejszych karier, nie tylko w znaczeniu nakładów, popularności i sławy i tego wszystkiego, ale też przede wszystkim tego, ile wspaniałych dźwięków, ile emocji, wrażeń i przeżyć, bo to nie tylko płyty, ale i magiczne przecież koncerty Radiohead przez te wszystkie lata. No i te refleksje sprowokowały mnie do tego, by pomyśleć, którą z płyt cenię sobie prywatnie zupełnie najbardziej i pomyślałam, że jest to chyba jednak ich album In Rainbows, myśląc przy tym o tym, że każdy właściwie, kto ma zdanie na temat Radiohead, zdanie czułe czy bliskie, ma swoją ulubioną płytę w ich dyskografii i co człowiek właściwie to inna historia tej bliskości z tą muzyką. No ale korzystając z przywileju autorskiej audycji, dziś kilkakrotnie w Aksamicie sięgamy po In Rainbows.

others still hold your place. Sister, I'm around you. Remember me. Brother, I'm on my way. I'm visiting. Horizon, Cat Power z nowej płyty Wanderer. Poopowiadamy sobie o tych piosenkach w drugiej godzinie Aksamitu. Na razie słuchamy. Raz jeszcze. Nothing Really Matters. How can I is right, it's hard. A learned test, it's so hard. A learned test. Wanderer. Wracamy do Cat Power po 20, a teraz jeszcze dwie piosenki po raz pierwszy w Aksamicie w tych wersjach. Tak trzeba o nich powiedzieć. Znów wracamy do jednej z naszych ulubionych płyt roku 2017. Był to album Phoebe Bridgers, który doczekał się właśnie reedycji z kilkoma dodatkami. Stranger in the Alps. Taki był tytuł tej płyty, a to chyba najpopularniejsza z niej piosenka tutaj w wersji demo. I have emotional motion. Motion Sickness w wersji demo. Pomyślałam, że gdybym dostała takie demo jako ktoś ważny w wytwórni, natychmiast podpisałabym tę dziewczynę. Phoebe Bridgers. Ostatnia piosenka w tej godzinie Aksamitu to utwór doskonale znany słuchaczom tej audycji, ale chyba nie w tej wersji. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer, say get over here, play video game. In your favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss. Put my favorite perfume on, go play video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. It's only worth living if somebody is loving you. And baby, now you do. Swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing pool and wild darts, video games. Pour me in your beer box, drunk and I'm seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of gold poles. This is our idea of fun. Playing video games. It's you, it's all for you. Everything I do, tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, huh? It's only worth living if somebody is loving you. And baby, now you do. Siedem lat temu, prawie co do dnia, po raz pierwszy usłyszeliśmy tę piosenkę w jedynej słusznej wersji Lany Del Rey i po latach przypomnieli ją Turing Breaks. Aksamit wraca po 20:00 i teraz Agnieszka Opszańska. Oryginalny dobór filmów, ciekawie pomyślane sekcje, mniej znane kinematografie i selekcja obrazów filmowych z czołowych festiwali na świecie. Tego m.in. możemy się spodziewać po 16. już Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Toffee Fest, który rusza w Toruniu 20 października, a my ruszamy z opowieścią. Teren. Kultura. Festiwalowe święto to jest ten czas, kiedy widzowie mogą się zapoznać przede wszystkim z tymi filmami, których albo w ogóle nie zobaczą w kinach, albo one przejdą zupełnie bez echa, ponieważ jeśli ktoś dobrze obserwuje branżę filmową, to widzi, że tytułów jest aż zbyt dużo, w związku z czym rola festiwali się coraz bardziej klaruje. Dlatego naszym celem jest to, żeby wyłowić te takie perełki, naprawdę perełki, nasze odkrycia gdzieś tam wygrzebane z meandrów różnych festiwali światowych i je właśnie pokazać, tak skupić w te 8 9 dni na naszym festiwalu, żeby widzowie mogli się z tym zapoznać. Mówi Katarzyna Jaworska, dyrektorka festiwalu. Wybieram zawsze filmy w sposób może zbyt oczywisty, ale takie, które emocjonalnie mnie poruszyły, takie, które zostają w mojej głowie, a to publiczność festiwalowa, nasza, toruńska, polska, weryfikuje, czy ta selekcja, którą przeprowadzamy, faktycznie im odpowiada. Wszystko się zmienia. Musimy o tym pamiętać, w platformy wchodzą streamingowe, więc też widz ma inne wymagania, dlatego my pokazujemy od ubiegłego roku seriale. Festiwal też musi dotrzeć do tych odbiorców i dlatego na przykład to pasmo jest powołane, żeby pokazywać, że nawet serial, który lubimy oglądać w domu, jednak zupełnie inaczej wygląda na dużym ekranie. I do tego takie sekcje jak forum, zjawiska, czy na przykład mistrzowie. A to jeszcze nie koniec. Może zwrócę uwagę na takie dwa najważniejsze pasma, w tym sensie, że one bardzo mocno definiują charakter tego festiwalu. I tu mam na myśli przede wszystkim motyw przewodni, który jest takim naszym co roku wstępem do rozmowy z widzem i pokazuje, w którym kierunku chcielibyśmy pójść, z nim porozmawiać, pokazać. W tym roku jest to szeroko pojęty kosmos, ale raczej nie z perspektywy tylko naukowej, bardziej z perspektywy człowieka. I tutaj tym punktem wyjścia jest dla mnie 50-lecie filmu Stanleya Kubricka 2011. Odyseja kosmiczna. To jest film, który wprowadził politykę kina science fiction na piedestał. A drugie pasmo? To jest to, że co roku podejmujemy jakiś społeczny temat, jakąś debatę. I w tym roku jest to pasmo Niepokorni, w którym skupiamy się na prezentacji twórczości trzech wybitnie uzdolnionych twórców, którzy mają ogromne problemy w swoich krajach. I tutaj jest mowa o Kirille Srebrnikowie, Jafarze Panahim i Olechu Sensowie. Zupełnie niesprawiedliwie został oskarżony. Jest to twórca, który tak naprawdę zrobił tylko kilka filmów krótkometrażowych i Gamera. Filmy krótkometrażowe nikomu nie były pokazywane, co ciekawe, i sam je trzymał siebie na komputerze, bo to już wiem. Jafar Panahi, którego filmy czy to w Cannes, czy w Toronto są pokazywane, no są piękne, też areszt domowy, też nie może się pojawiać na tych premierach. No i Kirill Srebrnikow, który w tym roku zrobił, myślę, że bardzo interesujący, ciekawy film Lato. I to jest to nasze specjalne pasmo. W tym roku ono też pokazuje, jaki jest nasz rys, o czym chcemy mówić. Z jednej strony pokazujemy filmy tych twórców, z drugiej strony chcemy szczególną uwagę zwrócić na to, w jakiej oni są sytuacji, a jednak tworzą. I pytanie, gdzie jest ta wolność twórcza? Do tego stałe już punkty toruńskiego Tofifestu, czyli trzy konkursy. Jeden polski i dwa międzynarodowe. Filmów krótkometrażowych i fabularnych. Ale, oprócz filmów także muzyka? Tradycyjnie w stronę muzyki. W tym roku szczególną uwagę bym chciała zwrócić na koncert otwarcia. To jest koncert Stevie'ego Nasha, ale tutaj zaprosiliśmy artystów, którzy w zupełnie nowych aranżacjach, no oczywiście pod kierownictwem artystycznym Stevie'ego, zaproponują muzykę z filmów, które znamy i lubimy albo nie znamy. To będzie Wojciech Waglewski, Ania Rusowicz i zespół Tulia. A całość tego koncertu dopełni na pewno ich wykonanie. Piosenki z filmu Zimna Wojna, czyli Dwóch Serduszy. I to na otwarcie festiwalu. Cały program możemy już podejrzeć na www.tofifest.pl, a 16. Międzynarodowy Festiwal Filmowy rusza już 20 października w Toruniu i przez 8 dni zaproponuje solidną dawkę kina. I nie tylko. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne. Oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówę go i mukę mu. To mukę też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą! To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit.